เสียงหนังสือเรื่องดูจิตปีแรกโดยสันตินันท์ปัจจุบันคือหลวงพ่อปราโมชปาโมชโชสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรวบรวมโดยทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัวจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฮาวฟาเบื้องต้นรู้กายรู้ใจเบื้องปลายรู้พระนิพพานคำนำสำนักพิมพ์หากถามคนไทยในปัจจุบันว่านับถือศาสนาอะไรแม้ปัญญาชนจำนวนหนึ่งเริ่มกล้าตอบว่าไม่นับถือศาสนาไหนเลยไม่เห็นประโยชน์ของการมีศาสนาเลยแต่ก็เชื่อว่าชาวไทยส่วนใหญ่ยังคงปักหลักตอบว่าตนนับถือศาสนาพุทธอยู่หากสัมภาษณ์ชาวพุทธแบบเจาะลึกสักพันคนถามว่ารู้จักศาสนาของตนเองดีแค่ไหนรู้ไหมว่าพุทธศาสนาสอนอะไรส่วนใหญ่อาจยิ้มเจือนๆคิดไม่ออกในทันทีหรือถ้าดีหน่อยก็พูดตามสูตรสำเร็จเช่นทำวันนี้ให้ดีที่สุดหรือปล่อยวางตัวกูของกูเสียอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอันที่จริงคำตอบตามสูตรสำเร็จข้างต้นไม่ได้ผิดอะไรเพราะพุทธศาสนาสอนไว้เช่นนั้นจริงๆแต่หากเจาะรายละเอียดกันว่าดีที่สุดของแต่ละวันหมายถึงแบบไหนอาการไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ยังตอบกันไปคนละทางสองทางและหาได้น้อยนักที่ตอบอย่างเชื่อมั่นว่าตนรู้จริงไม่ใช่ตอบตามความรู้สึกศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้พูดตามความรู้สึกแต่ชาวพุทธจำนวนหนึ่งก็มักพูดตามความรู้สึกยกตัวอย่างเช่นธงชัยของพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานที่ชาวพุทธทุกคนควรแข่งเวลากับความตายไปคว้ามาให้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงขยันขยอแต่พอตนทำไม่ได้หรือไม่รู้รายละเอียดวิธีก็ใช้ความรู้สึกตัดสินว่าหมดยุคของมรรคผลแล้วเป็นยุคที่ไม่มีใครมีปัญญาถึงอีกแล้วพยายามให้ตายก็ไม่มีทางบรรลุแม้แต่ฌานอย่าว่าแต่จะเอาให้ถึงมรรคถึงผลกันความเชื่อเกี่ยวกับการเอามรรคผลนิพพานในชาติหน้าเผยแพร่อย่างกว้างขวางและฝังลึกอยู่ในเส้นทางทำบุญของชาวพุทธมานานดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระส่วนใหญ่ก็อวยพรญาติโยมด้วยถ้อยคำให้ความหวังเช่นขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตชาติแทบไม่มีพระวัดไหนให้ความเข้าใจเลยว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่พึงหวังเข้าถึงได้ในชาตินี้ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และยังคงหาหลักฐานได้จากพระไตรปิฎกไม่ใช่หายสาบสูญไปไหนเลยระหว่างคำอวยพรกับความเข้าใจชาวพุทธเราเคยชินกับการรับคำอวยพรมานานเกินไปโดยไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการอวยพรแม้ใครมาขอพรจากท่านท่านก็ตรัสว่าเราตถาคตเลิกให้พรนานแล้วและท่านจะให้ก็แต่ความเข้าใจวิธีดำเนินชีวิตเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นของจริงเป็นเหตุเป็นผลไม่สักแต่เป็นถ้อยคำประโลมใจส่งเสริมให้ผู้คนหลอกตัวเองด้วยความเชื่อลมๆแรงๆสำนักพิมพ์ฮาวฟาเล็งเห็นความสำคัญของพระผู้ให้ความเข้าใจซึ่งนับวันจะน้อยลงทุกขณะและความภูมิใจของเราก็คงไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าการแนะนำให้ชาวพุทธรู้จักกับพระรูปหนึ่งที่เราเชื่อว่าท่านรู้จริงในสิ่งที่พูดและทำจริงในสิ่งที่สอนพระรูปนั้นก็คือหลวงพ่อปราโมชปาโมชโชสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแม้ปัจจุบันนามของท่านจะปรากฏติดปากใครต่อใครทว่าให้รู้จักจริงๆคงน้อยเพราะการรู้จักกับการเคยได้ยินชื่อนั้น แตกต่างกันมากและเราก็เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะแนะนำให้รู้จักท่านคงไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่าการเผยแพร่คำสอนง่ายๆของท่านที่คนทั่วไปย่อยไปใช้ได้ทันทีหนังสือดูจิตปีแรกเป็นการรวมข้อเขียนเมื่อครั้งหลวงพ่อปราโมทยังเป็นฆราวาสและใช้นามปากกาว่าสันตินันหรือลงชื่อจริงคือปราโมทซึ่งเคยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ลานธรรมเสวนาหรือ lanthrom.net และบทความทางอินเทอร์เน็ตโดยเราได้คัดแนวปฏิบัติที่เรียบง่ายและลัดสั้นเน้นให้เกิดแรงบันดาลใจว่าทำได้จริงกับทั้งมีวิธีชัดเจนที่ชี้ให้เห็นว่าจะทำเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรไม่ต้องรอชาติหน้าหรือปีต่อไปการดูจิตเป็นสิ่งที่ต้องทำไปตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะประสบความสำเร็จทางธรรมขั้นสูงสุดหมดกิเลสหมดทุกข์ร้อนชั่วนิรันดร์อย่างไรก็ตามไม่มีใครดูจิตได้หากทำผิดหรือเสียกำลังใจตั้งแต่ปีแรกๆหนังสือดูจิตปีแรกจึงเป็นพี่เลี้ยงให้กับก้าวแรกของมือใหม่ช่วยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่ขณะเดียวกันชื่อหนังสือก็คงสอนในตัวเองว่าจะมีปีต่อๆไปตามมาก็ดีกว่าต้องเดินหลงวนอีกหลายกับหลายกันแน่นอนเราเชื่อว่าการนำความเข้าใจจากพระผู้รู้มาสู่ชาวพุทธทรงค่าเหนือคำอวยพรทั้งโลกเพราะคำอวยพรช่วยปลื้มได้เดียวๆแต่ความเข้าใจอาจนำไปสู่บรมสุขพ้นทุกข์พ้นภัยไปจนสิ้นกาลนานสำนักพิมพ์ฮาวฟากุมภาพันธ์2552หมายเหตุหนังสือเล่มนี้ได้รับเมตตาอนุญาตจากหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชในการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นธรรมทานทั้งนี้หลวงพ่อไม่ได้มีผลประโยชน์ในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้แต่อย่างใดและเนื่องจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้รวบรวมจากข้อเขียนและบทความของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชเมื่อครั้งท่านยังครองเพศฆราวาสจึงใช้สรรพนามแทนตนว่าผม